2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Trwają przygotowania do usuwania skutków ulew, które przechodzą nad Polską. Na początek najnowszy raport z posiedzenia sztabu kryzysowego. Bardzo smutny koniec prezydentury. Tak o wczorajszym wywiadzie Andrzeja Dudy w prawicowych mediach mówi poseł KO Paweł Bliźniuk. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Rosjanie ponownie przeprowadzili zmasowany atak. Urzędnicy i służby przygotowują się do oszacowania i usuwania skutków ulew oraz podtopień. W siedzibie MSWiA odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. To było spotkanie szefów MSWiA, MON i Ministerstwa Infrastruktury oraz służb. Witold Banach był na konferencji prasowej po rozmowach. Witku, powiedz, co ustalono. Podczas konferencji prasowej minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że cały czas, mimo zmniejszającego się zagrożenia gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, służby są w pełnej gotowości. Z fazy zapowiedzi intensywnych opadów, alertów na poziomie trzeciego stopnia, przechodzimy w fazę długotrwałych opadów. Pozostajemy w stanie gotowości. Zostają też w stanie podwyższonej gotowości. Wojska Obrony Terytorialnej. Z kolei szef MSWiA Tomasz Siemoniak zapewnił, że już rozpoczęły się działania na rzecz wsparcia tych, którzy ucierpieli z powodu intensywnych opadów. Wszędzie tam, gdzie potrzeba pomocy, zasiłków, pomocy w odbudowie, wojewodowie już podjęli działania, wojewoda podkarpacki, pani Teresa Kuba-Sulna szczegółowo informowała o tym, że pracownicy pomocy społecznej zostali przez nią odprawieni w całym województwie i udali się do poszkodowanych, aby bezpośrednio z nimi podjąć działania. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opady deszczu ustąpią dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Z tego powodu w kolejnych dniach odbywać się będą posiedzenia sztabu kryzysowego. A relacjonował Witold Banach. W związku z opadami jeszcze jeden apel służb, tym razem policji z Katowic, ale to przypomnienie ważne dla wszystkich. W wielu miejscach na drogach jest bardzo ślisko i bardzo łatwo o wypadek. Mokra nawierzchnia znacząco wydłuża drogę hamowania i zwiększa ryzyko poślizgu. Prosimy o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, unikanie gwałtownych manewrów oraz zachowanie bezpiecznych odstępów między pojazdami. Pamiętaj, bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników ruchu zależy od Twoich decyzji za kierownicą. Mówiła Agnieszka Szymusińska z policji. Wczoraj na przykład na drogach województwa śląskiego doszło do 3 wypadków oraz ponad 180 kolizji. W serwisie Trójki kolejne tematy. Skandaliczne słowa, tak poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Bliźniuk odnosi się do tego, co powiedział wczoraj prezydent. Andrzej Duda w wywiadzie dla prawicowych mediów nie wykluczył wyrzucenia wszystkich sędziów z zawodu, jeśli sami nie zrobią, jak się wyraził, resetu. Później przytoczył słowa człowieka, który miał mu powiedzieć, że w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa, ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę. To straszne, ale w tych słowach jest prawda, dodał Andrzej Duda. W Polskim Radiu poseł Bliźniuk przypomniał, że prezydent sam wielokrotnie łamał konstytucję. Skandaliczne słowa pana prezydenta. Klasyk mówił, że prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, a po tym, jak kończy. Niestety pan prezydent w bardzo smutny sposób kończy swoją prezydenturę. I to są bardzo zaskakujące słowa z ust kogoś, kto wielokrotnie zdradził polską konstytucję. Wielokrotnie łamał prawo, łamał ustawę zasadniczą. Prezydent w wywiadzie krytykował też część środowiska sędziowskiego, która jego zdaniem opowiada się po jednej ze stron sporu politycznego. Kolejna noc i kolejny zmasowany atak na Ukrainę. Wczoraj 700 dronów zaatakowało zachodnią część kraju. Minionej nocy drony i rakiety poleciały natomiast na Kijów. Zginęły co najmniej 2 osoby, a 14 jest rannych. Alarmy lotnicze w Kijowie trwały całą noc. Słychać też było szereg wybuchów. W kilku dzielnicach miasta zniszczone zostały bloki mieszkalne. Strażacy gasili pożary. Prowadzone są akcje ratunkowe. Liczba ofiar może wzrosnąć. Mieszkańcy zniszczonych domów pozostali bez dachu nad głową. Wybuchy były. Jeden za odnym. Słyszeliśmy eksplozje, jedna za drugą. W mieszkaniu fala uderzeniowa wybiła wszystkie okna. Władze miasta przekazały, że w wyniku pożarów wywołanych rosyjskimi atakami nad Kijowem utworzył się smog. Paweł Buszko, Polskie Radio. Aresztowano byłego prezydenta Korei Południowej w związku z zarzutami po wprowadzeniu przez niego stanu wojennego. Prokuratura argumentowała, że może on chcieć zniszczyć dowody. Yoon Suk-yeol wczoraj stanął przed sądem. Nie przyznał się do winy i odrzucił wszystkie zarzuty. Stan wojenny ogłosił w grudniu zeszłego roku. Od władzy odsunięto go w kwietniu, gdy Trybunał Konstytucyjny utrzymał w mocy wniosek parlamentu o impeachment. Prezydent wprowadził stan wojenny, oskarżając opozycję o sparaliżowanie działań rządu i blokowanie ustaw budżetowych. Prawo Korei Południowej przewiduje karę śmierci albo dożywotniego więzienia za zamach lub zdradę stanu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj miejscami przelotne opady deszczu, po południu w zachodnich województwach lokalnie burze. We wschodniej części kraju zachmurzenie duże i całkowite oraz opady deszczu, a na Lubelszczyźnie możliwe burze. Na termometrach od 12-14 stopni w rejonach podgórskich Karpat i 14-16 na południowym wschodzie kraju do około 20 w centrum i 25 na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. A my nadal tutaj jesteśmy w składzie: Agnieszka Łukasiewicz, która audycję realizuje, wydawczyni Zuzanna Olbińska i prowadząca Justyna Grabasz. I tak będzie do 11. Ain't It Fun i Paramore na trójkowej antenie. Już dzisiaj mówiłam dzień dobry, ale powiem raz jeszcze, czemu nie. Dzień dobry, będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę, no niecałą, do 11, a w międzyczasie sporo się u nas wydarzy. Wydarzy się na przykład Brakująca połowa dziejów, czyli cykl Anny Kowalczyk, w którym dzisiaj ruszymy w Tatry i będziemy podążać śladami taterniczki Heleny Dłuskiej. Poza tym kwadrans przed 11 rozmowa Ryszarda Jaźmińskiego z Wojciechem Solarzem, a także na przykład nasza płyta tygodnia, którą tym razem jest znakomite Flowers grupy Duran Jones & The Indications. Album, na który trafiła m.in. taka kompozycja jak Lover's Holiday. Let's catch a flight. Take you anywhere you like. Hop on a plane to Fiji, be lovers on a private beach. Or maybe Patty, making love between the sheets. Take a break, wake up late and catch a matinee. I wanna take you on Lover's Holiday. I could take you anywhere. Take you anywhere. Duran Jones and the Indications i Lover's Holiday, fragment albumu Flowers, którego bardzo ładny tytuł symbolizuje podobno okres rozkwitu i odkrywania siebie. A dla mnie to jest przy okazji pięknie relaksujący album, pełen ciepłych dźwięków, w dużej mierze nawiązujący do tego, jak Duran Jones and the Indications brzmiało na początku swojej działalności. Niezmiennie jest to jednak słoneczny, łagodny soul, w którym słychać mocno inspirację motownowskim brzmieniem z lat 70. Duran Jones and the Indications i Flowers, nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, a kolejne płytowe wybory naszej redakcji muzycznej dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357, a później wieczorem w rotacji. Tam jest przestrzeń na nasze płyty tygodnia. Hard-Fi i Hard to Beat to przed nami, a później wzmianka z kalendarium. mystyce. Program Trzeci Polskiego Radia. Such You're So Vain to Carly Simon i Mick Jagger. A ja tak zapowiadałam, że nam się pojawi wzmianka z kalendarium, bo faktycznie ta piosenka ma związek z pewnym wydarzeniem, które miało miejsce dokładnie 10 lipca roku 72. Otóż w tekście piosenki pojawia się wątek całkowitego zaćmienia księżyca i to właśnie wydarzyło się 53 lata temu i zainspirowało Carly Simon i Micka Jaggera do stworzenia tej kompozycji. A ja tak jeszcze patrzę na kalendarium i widzę, że 140 lat temu powstało wrocławskie zoo, kawał czasu, a 71 lat temu na świat przyszedł Neil Tennant z grupy Pet Shop Boys. Myślę, że w ramach urodzin już można powoli się zastanawiać, co z repertuaru grupy Pet Shop Boys zamówią Państwo w muzycznej poczcie UKF, która po 11, a na razie nam zaśpiewa Leon Krześniak, Pętliczek. Jestem w pętli i znam to miejsce już, gdy w sercu mętlik, a w uszach tylko szum. Gdy coś mnie gnębi, brakuje kilku stóp. Gdy jestem w pętli, znów pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Czy wschód? Poplątałem słowa. W sumie lubię powtórki, który to raz biorę się w garść i nie umiem dorosnąć. Pragnę z całych sił nie dotykać ziemi, lekkim jak powietrze być. Autopromocja. Do OFF Festiwalu zostały już tylko 3 tygodnie. Trójka również wybiera się do Katowic, ale wcześniej mamy jeszcze jedno ważne ogłoszenie. Wieści przekaże nam Artur Rojek w audycji Rotacja, dziś po 19:00. Zapraszam, Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

bez asekuracji mężczyzn. Na szczycie w butelce zostawiła kartkę. Helena Dłuska, Irena Pawlewska, same. Wtedy było to wydarzenie bez precedensu. Kobiety nie chodziły po górach same, nie wspinały się z liną i nie wyznaczały nowych szlaków. Ale Helena nie pytała o pozwolenie. Była niepokorna, niezależna i śmiertelnie w górach zakochana. Była córką lekarzy i społeczników Bronisławy i Kazimierza Dłuskich oraz siostrzenicą samej Marii Skłodowskiej-Curie. Urodziła się w Paryżu, ale wychowywała już w Zakopanem, do którego rodzice sprowadzili się, by budować nowoczesne sanatorium, działające zresztą do dziś jako ośrodek wypoczynkowy. Już jako 14-latka Helena zdobywała trudne szczyty, przeszła przez Rochacze, wspięła się na Mnicha i Mięguszowiecki. Latem 1908 roku została przyjęta do elitarnej sekcji turystycznej Towarzystwa Tatrzańskiego, jako jedna z pierwszych kobiet. Ale w Tatrach nie tylko się wspinała. Pisała, badała, planowała. Współtworzyła sekcję ochrony Tatr, znakowała szlaki, zbierała dane meteorologiczne i walczyła o przyrodę. Marzyła też o rezerwacie. Jak pokazują niedawno odnalezione listy, to właśnie ona najpewniej zaszczepiła ten pomysł Waleremu Goetlowi, uważanemu za ojca Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednak w październiku 1909 roku wydarzyła się tragedia. Helena poszła w góry sama i odpadła od ściany kominów strążyskich. Cudem przeżyła upadek z kilkudziesięciu metrów, ponoć dzięki swoim długim warkoczom. Ale obrażenia były poważne, uszkodzona noga już nigdy nie wróciła do pełnej sprawności, a z urazem głowy łączono jej późniejsze problemy psychiczne. Mimo wypadku, po długiej rekonwalescencji wróciła do aktywnego życia. Choć nie mogła się już wyczynowo wspinać, nadal chodziła po górach rekreacyjnie, a do tego studiowała, działała społecznie i pisała do gazet. Jednak w 1920 roku rodzice, zaniepokojeni jej kondycją psychiczną, wysłali ją do Stanów Zjednoczonych. Chicago pisała dla Dziennika Ludowego, wygłaszała popularne odczyty i chodziła po górach skalistych, ale nie była tam szczęśliwa. W nocy z 15 na 16 października 1921 roku w redakcji gazety Helena Dłuska odebrała sobie życie. Miała 29 lat i według jednej wersji świadomie odkręciła kurek gazu. Według innej był to nieszczęśliwy wypadek. Pierwszy wariant wydaje się być bardziej prawdopodobny, gdyż do wieloletnich problemów psychicznych dołączyły bolesne pomówienia o defraudację znacznych środków pieniężnych. Prochy Heleny Dłuskiej sprowadzono do Polski, ale najpewniej zaginęły one w zawierusze wojennej i nigdy nie spoczęły w rodzinnym grobie. Dopiero w 2014 roku na cmentarzu na Pęksowym Brzysku pojawiła się symboliczna tablica z jej imieniem i nazwiskiem. Choć rodzice bardzo chcieli zadbać o pamięć o córce, pionierce kobiecego taternictwa. W 1922 roku przekazali majątek w podwarszawskim Aninie na rzecz świeckiego domu dziecka, nazywanego do dziś Helenowem. Chcieli także, by na Podhalu powstała stacja badawcza lub schronisko imienia córki. Przekazali działkę, zabezpieczyli fundusze, ale projekt nigdy nie został zrealizowany i nazwisko Heleny Dłuskiej, która najzupełniej dosłownie przecierała dla kobiet szlaki w górach, do dziś pozostaje znane tylko nielicznym pasjonatom i pasjonatkom taternictwa. Brakująca połowa dziejów. Więcej o niezwykłej historii Heleny Dłuskiej mogą Państwo przeczytać m.in. w książce Anny Król Kamienny sufit. Opowieść o pierwszych taterniczkach. A więcej opowieści Anny Kowalczyk o kobietach, które zmieniły sposób, w jaki wypoczywamy co tydzień o tej porze, tylko na antenie i w podcastach Trójki. Seen you exploding.

fajny film. Wojciech Solarz od lat z powodzeniem dzieli swoją aktywność zawodową między teatr, kabaret i kino. A wśród ostatnio nakręconych filmów ma propozycje dla widzów w każdym wieku. O nich właśnie z aktorem rozmawia Ryszard Jaświński. Ostatnia twoja kinowa premiera to film Misie i właściwie to już film, który funkcjonuje też w streamingu. No tak, rzeczywiście. Film można już oglądać na platformie streamingowej. Jest to prościutka, ale bardzo szczera, wydaje mi się, historia o grzechach męskich wobec oczekiwań damskich. I też cieszę się, bo 5 osób naszego kabaretu, który w tej chwili nazywa się Teatrzyk Gęćba, Gęćba po staropolsku muzyka, przypominam, 5 osób z naszej ekipy gra w tym filmie. Zapraszam do obejrzenia. Używając pewnego skrótu myślowego, można powiedzieć, że mi się to taki film o mężczyznach, którzy ciągle są dziećmi w pewnym sensie. Czy to z tego powodu dla odmiany ostatnio wystąpiłeś właśnie w filmie dla młodszych odbiorców? Tak, rzeczywiście, jakoś tak się ostatnio zdarza. Wystąpiłem też zaraz równocześnie ze zdjęciami do filmu mi się. Miałem przyjemność wystąpić w filmie Skrzat. Skrzat, nowy początek. Chyba trzeba wyjaśnić ten tytuł. Tak, to jest też propozycja dla młodzieży. Bardzo piękny, bardzo ciekawy scenariusz Krzysztofa Komandera, który na co dzień jest montażystą między innymi filmów Wojciecha Smarzowskiego. Natomiast napisał taką swoją autorską, wzruszającą, myślę bardzo, historię o małej dziewczynce bez mamy, która przeprowadza się z ojcem do nowego miejsca i od zawsze pasjonowały ją skrzaty i jest cała pełna wyobraźni, naprawdę takiej nawet para tolkienowskiej wyobraźni. Bardzo ciekawa przygoda filmowa. Jest to koprodukcja polsko-czeska. Pokręciliśmy trochę w Czechach, trochę w Polsce. Ja tam nie gram dużej roli, razem z Anią Smołowik gramy po prostu rodziców drugiego głównego bohatera. Natomiast Arek Jakubik gra główną rolę też ojca tej dziewczynki. Myślę, że może powstać coś bardzo ładnego. Na film Skrzat Nowy Początek jeszcze chwilę poczekamy, bo premiera planowana jest po wakacjach, tak? Tak, z tego co wiem, jakoś we wrześniu. A jakie będą twoje wakacje? Filmowe, teatralne bardziej, czy może kabaretowe jednak? A może po prostu odpoczynek? Tak, myślę, że i to. Jeśli chodzi o filmowe, to wiele osób z naszej ekipy, z naszego kabaretu zaczyna stworzyć swoje rzeczy. Pamiętasz, ja kiedyś stworzyłem parę lat temu ten swój film Okna Okna, taki średnio pełnometrażowy i w tej chwili myślę, że mogę już o tym powiedzieć. Zuza Grabowska i Agata Wątróbska będą tworzyć swój film według swojego scenariusza. Zuzanna Grabowska będzie reżyserowała. Film będzie się nazywał Droga Rzadziej Przemierzana. Bardzo ładny, wzruszający scenariusz. A ja już myślałem, że Drzwi Drzwi, jeśli mogę sobie pozwolić na taki żarcik. Tak, tak. Ale będzie premiera filmu Chopin Chopin. Nie wiem, czy zauważyłeś. Widzę. Właśnie. A Michał Kwieciński był, pamiętam, na naszej premierze Okna Okna, jest dużo. Miałem przyjemność robić z Michałem Kwiecińskim. Może jakoś Okna Okna zainspirowały do Chopin Chopin. Ale ty zainspirowałeś swoje koleżanki, swoich kolegów do pracy filmowej również. Nie wiem, czy akurat aż ja. Natomiast nas rzeczywiście razem od 15 lat tworzymy, działamy i się jakoś wspieramy. I ja też jak coś robiłem, zapraszałem swoich kolegów. I teraz miło, że dziewczyny też nas zaprosiły do swojego projektu. Z kolei mój kolega z kabaretu Maciej Makowski, współtwórca też i kabaretu Na Koniec Świata i Teatrzyku Gęćba, też tworzy swój film. To mogę z kolei powiedzieć, że stworzyliśmy na razie pierwszą część, która mamy nadzieję będzie pełną fabułą. I temat też jest chopinowski, bo my z kolei stworzyliśmy program kabaretowy, który się nazywał Konkurs Chopinowski dla ludzi bez talentu. Teraz zbliża się konkurs chopinowski i chcemy jeszcze raz być może nawet ruszyć z trasą z tym programem o Polsce. A w ramach tego właśnie tematu, jak Polacy rozumieją i nie rozumieją Chopina, też pracujemy nad filmową wersją tego projektu. Z aktorem Wojciechem Solarzem rozmawiał Ryszard Jaświński, który pojawi się na naszej antenie jutro po godzinie 12 w audycji Trójkowo-Filmowo i już zachęcamy do słuchania. You can't do me, screaming and tearing me down.